Pues baixamos a música outra vez desta hecha, chegámonos precisamente a Baixa Limia para poder falar con a persoa que a semana pasada non pudemos contactar con él, Jordi. Moitas gracias, Jordi, boas tardes. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos e por, bueno, perder estes minutinhos connosco para falar aos nosos ointes dese traballo ingente que estivestes que faleder pois hai uns días aí co rescate aí na Corga da Fecha, o GES de Lobios, non? Sí, somos o GES de Lobios, nos. Estivamos GES de Lobios e o GREM da Guardia Civil de Rescate en Montaña. Moi ben. Moitísimo traballo, moita dificultade para facer esa labor tan importante que é a de rescate. Claro, neste caso foi desgraciado, pero en outros casos non é tan desgraciado e pode rescatar persoas xa con vida e con ben, non? Sí, bueno, xa tuvemos dúas persoas fallecidas, bueno, outra que rescatamos saiu ilesa. Moi ben. Bueno, a labor nosa aquí é fundamental, e nada, e o rescate pois do pasado día pois foi bastante complicado, dado que o caudal do río foi crecendo todos os días, non axudou nada, bueno, e o señor estaba nunha grieta metido e tamén con moita dificultade salir. Claro. Bueno, o GES de Lobios é o grupo de experiencias supramunicipais que bueno, que te leva a cabo moitísimos traballos, non somente de rescate, sino tamén de emerxencias de outro tipo, non? Sí, todo o que engloba emerxencia, accidentes de tráfico, traslados con ambulancia, todo o que engloba emerxencia, vímolo facendo os GES de Lobios aquí, que encubrimos parte da Baixa Limia. Bueno, que a veces eu teño visto algunhas fotografías dun incendio, por exemplo, que estiveste destraballando aí a carón de bueno, posibles dificultades que podía haber ao carón dunha aldea, non? Sí, temos ao largo do ano temos moitos lumes forestales, bueno, e urbanos, non son tan frecuentes urbanos, pero bueno, tamén temos na época de inverno, cando empeza a funcionar o que é tema de chimeneas, pues bueno, sempre hai moito máis traballo por estar sin limpiar e, sí, e bueno, e esas cousas. Bueno, de outra banda, pois vos como entidade ou como elemento grupo especialista, pois tamén vos queixades da pouca aportación administrativa ou, non sei, de feito na rexión hai pouco tempo saliron noticias sobre as queixas de que, bueno, pues en algunhas ocasións non vos aportan as cousas que deben de aportar. Aí faltaba unha ambulancia, faltaban medios, é dicir que... Sí, bueno, cousas que van pasando, ambulancia caducou, tamén tiña unha fecha de caducidade, bueno, por parte do concello estou facendo a gestión, pasa que, bueno, esas gestións de ambulancia suelen tardar un pouquiño por tema de papeleo. Pero bueno, no que o concello bastante ben con nós, unha aportación bastante boa, dentro do posible, do que vai habendo, pois vanos dotando do material que se vai pedindo. Pero bueno, todo sempre fai falta moita máis cousa, pero bueno, nestas cousas, se sabe, o gasto das emerxencias é moi grande, o custo do material é grande, bueno, vaise solventando máis ou menos ben. Bueno, aparte de que se solvente pola vosa dedicación e polo traballo, o feito de que vos poidades realizar esas actividades e ese traballo ben precedido dun coñecemento do medio e do lugar pois moi exhaustivo, non? Posto que seguro que a Corga da Fecha tendela visitado sin necesidade de rescatar a naide. Sí, sí, xa temos feito ali prácticas de rescate, bueno, continuamente vemos prácticas ali, e no ámbito fomos a ruta tamén para ver o seu estado de vez en cuando, e ver como está a situación, por si surge calqueira problema, pois non ir completamente a cegas. Claro, por eso digo que o sea, vos ides ao camiño xa con el palpado con anterioridade. Por eso, sí, sí. Por eso en realidad, pois ese traballo que fixestes de rescate foi tan importante que, bueno, a nivel nacional pois representou un fito importante que non se tiña feito hasta agora, vamos. No, un rescate así de esa envergadura, non, aparte foi costoso, tardou 5 días en quitar a víctima, pero bueno, aí tamén tuvo unha labor bastante grande o GREM de rescate da Guardia Civil. Uh-huh. Bueno, e entre uns e os outros, pois, levouse a cabo o rescate con éxito. Con bueno, final malo, pero bueno, con éxito. Tivestedes que achicar a auga que viña que aumentaba, sí, non? O primeiro día, domingo, tivemos pouco caudal, pero non se deu visto onde estaba anclado. Despois dos outros días foi chuviscando e chovendo e nada, foi aumentando. Se quitouse agua con bombas de achique, despois con motobombas de medio rural tamén se quitou. Entre unha cousa e outra, hubo sorte e deuse quitado. E ademais sin mágoa nin accidente para ningún dos que vos traballades desde aí. Nada, gracias, non hubo sorte, hubo sorte neso e non se mancou nadie máis. Moi ben. Bueno, y era o que se trataba. Por certo, falando da Corga, é un sitio especial, un sitio que atrae a moitísima xente para poder, cando menos, visitalo. O feito de que poidan facer barranquismo, poidan facer outro tipo de actividade aí, tamén é demasiado arriscado, non? Sí, aí hai un riesgo en fer a escalada e a baixada, hai un riesgo. Despois temos o que é a ruta que vai todo ao lado da Corga, que, bueno, é un sitio moi bonito para visitar, unha dificultad alta para hacer tamén a ruta a pé, pero, bueno, faise ben. O outro sí que, bueno, é xa un pouco máis peligroso, e se baixa moita agua, ainda máis peligroso é. Pero, bueno, a xente que está normalmente vai aí ten experiencia, senón se non se metería. O que pasa que, bueno, mala sorte en todas as cousas. Sí, nese caso ocorreu, pero que quero dicirse que a recomendación é precisamente facer o sendeiro, non? Que... Sí, facer o sendeiro, e toda persona que vaya a baixada da Corga, pues bueno, que solicito o seu permiso, polo menos para ter constancia, claro, de que hai alguén facendo esa baixada, con precaución, sempre, claro. É espectacular, de verdade que para facer fotografías é algo espectacular, non? Pero tamén ten a zona do Xerés ou a zona do Xerés moitísimas partes que se poden fotografiar sin ser precisamente a Corga, non? Sí, aquí casi todo o entorno ten vistas preciosas en todos os lados, Santa Eufemia, se subes a Mina das Sombras, Fonte Fría, bueno, temos varios sitios de acceso bastante fácil, para fotografiar preciosos esos sitios. Bueno, de outra banda, na zona da Baixa Limia, ¿cuáles outros apartados ou cuáles zonas tamén teñen de reclamado ou teñen pedido pois a vosa axuda? Aquí en tema de ambulancia levamos toda a Baixa Limia. Despois levamos tamén o Concello de Entrimo e todo o Concello de Lobeira tamén. Despois Muiños e Bandes, pois xa ten outro GES con outros membros, levan iles aquí a zona, pero bueno, nos, o que é tema de ambulancia levamos toda a Baixa Limia. Os outros dos concellos que son Lobeira e Entrimo. E sodes moitos os efectivos que tedes traballando nese aspecto? Somos 10, moitos non, solo somos 10. Bueno. Algún máis vendría ben, porque a veces ao salir ambulancia solo queda un de guardia, surge calquera cousa, e unha persona sola. Claro, e vedes vos desbordados precisamente, máis que nada, pola edade das persoas que viven aí, é dicir, a edade é bastante alta, e entonces lógicamente, sempre hai algunha que outra emerxencia dese tipo, non? Sí, son xente maior que quedan nos puebliños. Despois está a distancia en quilómetros, temos moita distancia en quilómetros, pois son puebliños que están, o máis lonxe que temos está sobre 25 minutos, e claro, se vas a un sitio 25, outra volta 25, máis o que tardes despois en salir a outra cousa, claro. E o tempo nestas cousas é fundamental, con máis operarios, claro, moito mellor, pero bueno. Por ahora son os que temos, temos que solucionar co que hai. Hai que aguantar, non? Hai que aguantar así nese aspecto. Bueno, Jordi, que eu agradezo-te moitísimo que nos informaras a todos os nosos ointes dese traballo ingente que estades a facer. Felicitarte pola parte que che corresponde tanto a ti como a todos os que estivestedes nese traballo tan extraordinario de rescate, pois nesa Corga tan feiticeira, que na parte de que teña accidentes tamén é feiticeira de ver. Sí. Sitio precioso e digno de vir a visitar. Bueno, pois eso, que disfrutedes e que teñades cantos menos accidentes, mellor. Moi ben, moitas gracias a vos. Moitas gracias, Jordi. Hasta outro momento. Hasta outra. Veña. Bueno, pois felicitamos a este noso contertulio de hoxe, en Lobios, o GES, o grupo especial para rescate de emerxencia supramunicipal de Lobios, que, bueno, pues acaban de facer un traballo extraordinario. Vamos con máis música.